من کفر باللہ بعد ایمانی زور سو بزور کے لئے کلمہ لکھو جانے اللہ تعالیٰ کلونا معذوری خدا خواہن ازوی ازلی وعنی کیستیو یاسر سمیہ ازوی عمار رضی اللہ عنہم اغی شہیدان کردوان ازوی لکویتا وردو سخاو بودانتا اغیو سا خود دو دو خبر او من اللہ پیغمبر علیہ السلام نے کفر انکار خبر او کرن رسول علیہ السلام پہ تیرے دو دا دری کیس تیری کافر راہون نے پیغمبر تیری گی ویسے نرسے دو چھے چاڑا گان کڑے وے پڑاند کڑے وے لحسون اللہ شر کڑے بلکہ اخبر شاگردانو تو صبران یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ او دی اثر پر رنائی زغمو کائی نمرائی بکنا زماستا سو آدا پا جنت تا جنت کی بے بلنو دلتا نتاس تلاس رسول شم نتاس ما تلاس رسول شم ان موعدکم الجنہ زنانے اول شہیدہ کرا پہلو خالو کو روتر یہو کھنا سراکا گرمین سراکا پر میں دیو شلونا گیدہ کی بچو آم شہید رو صبرن اللہ علی آسر ان موعدکم الجنہ خلق ملکی سی مرر آرسی جو اندے پیغمبر نرسی حضوری نشتے قدرتا ادا مرر آرسی امبار نا پوٹو رسید دو شہیدان شو لارا دا اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم عمار کافر شو عمار او پریخو روان دے جاری ایت کی کئی رسول اللہ علیہ السلام علیہ وسلم پاسر مخل اللہ بیتو چل شہرے خبری نشو کولے اوخی اللہ پاکی کرے دل آسائی کے روایت جلو شو اما کفر رکو ویزر دی چنگاو ویزر خو بی پدیہ سوڑ دے جو اللہ یاو دے خدا خلے پکے گا ایمان من قرنه الى قدمه واختلط الايمان بعزمه ودمه ایمان دا غوینا دا غوخا دا غوک ایمان دی کافر ندی دا چار ازان اخلاص کردی اللہ منو کرها دا چه اکراہ نشتے یا کفر منی زور نشتے یا کفر منی اپا اسمبلی کی پی دستخط کئی اپا پیلو دے کسوشی علی پو بانی دستخط کئی دا با ایمان دا کنی دا دا امریکین راوری بدا لنو اللہ پا دل خی ایمان نشتے اللہ من اکرہا وقلبہ مطمئن بالایمان چھے دو سر جوڑخ نو کرے میں لے پو یہ کپر کارو وچھے دو سر جوڑخ را گئے چھے تاسو منم اور تب حضب مخالف لیڑے لیا دا شیعہ میں پکیتے ہی گرے اور رضا خان نے کہ شیدہ بھئی راٹول اور تب حضب مخالف لیڑے لیا نماز دستخط کو اس اسلام شو تب اس اسلام نو اس اسلام شو ویچھے سید جلالی نکیتنا لانی سید جلال نہیں نکیتا لالان نہیں نہ سید جلال سید جلالی نہ لے پو حلالی اچھا سید جلال نہیں لے پو حلال نہیں ہم لوگ پہ گیرا کراؤ پہ سے کچا لگ دے تب گیرا کراؤ تب پہ گیرا کراؤ سو کہاں خواہ جنوں میں کدے خواہ جنوں پہ والا دین اس طرح دیتا سوئی دیتا محلس اللہ من اکرہ قلبہ مطمئن بالایمان ولیکن من سلام الکم صبران بلا سب نے چاہتا ہے اور مات ستنا را رہے تفوز ہوگی اصلاح سنے چاہنا خیراتی شیئیوں سی سوالا سوالی آگے کے سن اقصال شنسو جاننے اشتر نہیں سے سوالی ارکڑا اصلاح سنے چاہمین مبارک تب اور رہا سیبا مات سے ہم اوگل کتاب گورا بھائی یہ رہا کتاب کا دواری کتاب چون کتاب کی راولی و تمر و تاوانی دی کتاوان دی ادھا بشی تمر معلومی دی کتاب کی و تمر و تاوانی لکلی نویس مخی نو اوش پکی راول و تمر و تاوانی داو بکی تایی جس تخبر آیات الدنیا بالآخر راولی کل دنیا با کرد اسملی دنیا با کرد اختلار آخرت بانی لا یادر قوم الكافرین اللہ جلو برکرہ ترکی نظرونہ راکم الغافرون ہجرت چکی پس تنگول وائی اجاد اسلام کی یقین رب دے پس دن خواہ وخواہ دیر اجاد بخون کے میرا وانا ہر باندہ بازدان دا پارا خبر اتنی کی اخلاصی کی چرتا بہنے اللہ مثال چی خلافو کی سزا ورکم یو کلے چوپا مان مطمئنہ پارام رضول رسل ہر طرف آر مکہ معظمہ دا صحیح نور کریم دو شئی چی پارامی رضول رازی وچی دن نبی دینیو کی نو اللہ پہ تکلیف راوری انکار کرو دنی میں تنید اللہ اس وکولو ہوتا اللہ جامع دلگی او دا شانتا ادھا یری سوگا آئے چکولی امیشا تو میں نو آخری پیغمبر راگرے دنو مدر فکولو بیمار دقکم اللہ اسرا چی فیلی عورت اللہ در کری یونی منہ کوایا اللہ خدا سی دنو منہ کری دی بوائے اگر ستا چوائے بیانوائے پجو پولو بائی دادو پتورو دارا آدھا گنارا دا سپینا دے دا وارنے دیکھ وعدہ خرے دیکھ خرے دے دا شن خورا خرے را خرے دے ارسن تکمل کازی اولا یہودو تا امن کریوی پر صدا آگولا بدو کی تولو باسی اللہ معاف کئی جنہی ابراہیم کان امتا قائتا دوالو مسلو دے پارے راولا اولا مسئلہ نشیر کی اعتقادی اور رد دو مسئلہ نشیر کی فعلی اور غیرت دوالو بانی دلیل ناور دو دو مشرکان را در عقیدی اور عمل در اللہ دلی ویتون قدرتان دنیا کی خلو مقا آخرت کی نمیل صالحین تاتمیوی پی ابراہیم پہلے را مشرکان مخلو یعنی دا خالی رو چپکیتا ہے دا پی یہود ہوا کنا دا پتہ سنو دا پاسن دین کیوا دا خدا روخ پل یو عملو کوي اثر ته مون رسو الدعوت الى الله ودعو الى سبيل ربك بالحکمت والموعظة الحسنة ونظرك وصرا پا طریقة جغستائی اخلاق وصرا یو دلائل وصرا او پا اغا مسئلة چیغا حمد حم مرکی کوا ویلا قبطن پا آقیو غتاشو تنکلی کہ پیرم پیرا اللہ سزا ورکے آغسان تجتا سوزر کرشوا وچے برداشو کردی را وردا واسبر دائی تو قائد تا پیغمبر تا تو خبی بادلہ ناکلی اما صبرک اللہ باللہ ملا تازن آلہم دورا پریشانے چکار پاتیش دینا ہم جنے گا مو اما شاہر تنسیہ کے آئینے چیز کیوئی دو لو خوش آلی ان اللہ محلذین اتقاو اللہ بچ ساتھی اللہ سرد رد شرک باندھی اب فصل ذکر کر نقل ابراہیم علیہ السلام نے سورۃ الانعام کے مدلت امتیازات کی عطا امر اللہ دوم الادلۃ المتنوعہ درم یخلق ما لا تعلمون سنرم وما ذرا لکم فی الارض مختلفا الوانو انزم اموات غیر احیاء بعد تأثر المشرک من الکتاب اساطیر الاولین و تأثر المشرک من کتابنا و خیرا و ممتیاز اعبد اللہ و اجتنب الطاغوت اتم انت حرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل نه لا تتخذوا إلهين اثنين لس وله الدين واصبا يولس يتوارى من القوم لو بوشوا عبد الله البتردا دي كلي كمالي دلي ما دم الخبر جدو عمد بولو بيجر جيني وشوا بشر ميدو بيا بوجرتنا عبد الله سنجل بمدو ما دم الخبر خلق میں کراتے اوزر لکھا تو چمنش زیانہ بارا تلیخ پلوانی دا تو دا گرم دا دا مرگ مجان بگنی دا بڑی دا با خلو کرو نیرو فرد چشے شے خواو کرشے سپاو کرشے داو کرشے خوش آلا بوائی جنے شے دا ادا چید چاشی ہندان چشے دی دی تلیمیر چید چاشی ہندان چشے دی میں پاگی خونو یہ خپا اپا دیمانی خپا کیگی نسر ہلو تو خرک وہ تبارہ من القوم ابھی آئے دو نسم حکمت انزال کتاب لتبین لتبین گیار نس من بین فرس و دم لبن چار نس اوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا انزلس ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا شپارس ضرب اللہ مثلا رجلین ونس يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها التمس زدناهم عذابا فوق العذاب منس إن الله يأمر بالعدل شل لا تكونوا كالتي نقضت غزلها يمش لا تتخذوا أيمانكم دخلا دويش ما عندكم ينفد وما عند الله باق درش لنهي أنه حياة طيبة سليرش إلا من أكره قلبه مطمئن بالإيمان إنزيش ضرب الله مثلا قرية شبقش إن إبراهيم كان أمة قانتا نويش أدعو إلى سبيل ربك أتيش إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لو ما يدعو ذلك.